kender byens diskoteker bedre end enhver. Hun elsker melodierne, de spiller der. Er vild med soul og rock and roll og disco-rytmer især. Ja, hun kan lide næsten alt, når bare det ikke er dans. Det lyder meget bedre, når det er udenland. Det er meget bedre poesi, når det er på engelsk og fransk. Tonerne er vilde. Ingen ting står stille, der er gang i poppen. Vind, der er på toppen, danser som en rockmajonet. Åh, oh, oh, oh, Disco Linda. Åh, oh, oh, oh, Disco Linda. Åh, oh, oh, oh, Disco Linda. Hun har den allerbedste diskotekteknik. En tomme i det sine mine og det kølige blik. Hun ved et sødt lille nik, hvor gammeldags han er. Det er noget, der bare ikke eksisterer her. Det gælder om at ligne en, der aldrig smiler og ler. Tonerne er vilde. Ingenting står stille, der er gang i kroppen. Vind, der er på toppen, danser som en rockmajonet. Åh, oh, oh, oh, Disco Linda. Åh, oh, oh, oh, Disco Linda.